z unikalnym systemem spieniania mleka. Teraz za 2999 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 5 grudnia. Minęła 16. Serwis Trójki przed nami, Michał Przerwa. Posłowie nie zdołali odrzucić weta prezydenta w sprawie ustawy kryptowalutowej. Podejrzaną zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy wróci z Grecji do Polski. Netflix kupuje koncern Warner Bros. Discovery, czyli m.in. konkurencyjny serwis HBO. Nie udało się obronić ustawy o kryptowalutach. Prezydenckie weto do przepisów regulujących rynek kryptofinansów utrzymany mimo wcześniejszej burzliwej debaty i niejawnego punktu posiedzenia Sejmu, gdzie premier Tusk tłumaczył, dlaczego ważne są nowe przepisy. Koalicja rządząca nie przekonała opozycji i nie zdobyła wymaganej większości do odrzucenia weta. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie nastroje po obu stronach sceny politycznej po tym głosowaniu? No, udało mi się porozmawiać z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim, który na gorąco komentował wynik tego głosowania, nie krył rozczarowania i wskazywał, że po informacji przekazanej przez premiera Donalda Tuska, no miał wrażenie, że udało się, że uda się weto odrzucić. Kwestia odrzucenia weta pana prezydenta wydawała się naturalna dla każdego, kto chce bezpiecznej Polski, kto chce eliminowania dziwnych, niejasnych interesów. Nie udało się, to naprawdę wystawia przykrą ocenę tym, którzy dzisiaj głosowali za tym, aby to weto podtrzymać. A zupełnie inaczej na tę sprawę patrzy opozycja. Janusz Cieszyński z PiS zarzucił premierowi Tuskowi złe działania wobec cyberprzestępców, którzy rzeczywiście zagrażają rynkowi kryptowalut. Dlaczego nie ściga bandytów tam, gdzie oni faktycznie funkcjonują? Dlaczego nie ściga ruskich handlarzy kryptoaktywami na Cyprze, na Malcie? Już wiadomo, że Polska 2050 opracowała nowy projekt ustawy, który będzie regulował rynek kryptofinansów. W trybie ekspresowym ma być przyjęty w Sejmie i znów zostanie wysłany do prezydenta. Autorzy ustawy twierdzą, że uwzględnili obawy wyrażane przez Karola Nawrockiego do ustawy, której dziś nie udało się obronić. O czym z Sejmu mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Przełom w sprawie Bartosza G. podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai z Mławy. Grecki sąd wydał zgodę na ekstradycję podejrzanego do Polski. Sąd Najwyższy w Grecji nie miał jakichkolwiek przesłanek, by nie uwzględniać wydanego przez Polskę europejskiego nakazu aresztowania. Tak mi powiedział pełnomocnik rodziny ofiary, mecenas Wojciech Kasprzyk. Więc czekamy na Bartosza G., na jego przylot do Polski. Jest to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Bartosz G. z 16-letnią Mają znali się. W dniu, w którym zaginęła dziewczyna, czyli 23 kwietnia tego roku, mieli się spotkać. Ciało nastolatki odnaleziono dopiero po tygodniu intensywnych poszukiwań w zaroślach, w pobliżu zakładu, który należał do rodziny podejrzanego Bartosza G. Kilka dni po zabójstwie nastolatek wyjechał na wymianę szkolną do Grecji. Został tam zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Kiedy Bartosz G. wróci do Polski, tego nie wiadomo, zaznacza Kasprzyk. Ten czasokres polega tak naprawdę na szczegółowych ustaleniach, które są już tajne i na ten temat nie będziemy wiedzieli, kiedy Bartosz G. przyleci do Polski. Bartoszowi G. grozi do 30 lat więzienia. A relacjonowała Iwona Rodziewicz. Akt oskarżenia przeciw księdzu Jackowi K. przesłała do sądu sosnowicka prokuratura. Duchowny podejrzany jest m.in. o pedofilię. Od czasu zatrzymania siedzi w areszcie. Jak mówi prokurator Bartosz Kilian, skalę przestępstw odkryto dopiero w toku śledztwa. Kapłanowi zarzucono łącznie 9 przestępstw seksualnych na szkodę ustalonych osób, a także posiadanie zakazanych materiałów o tematyce pedofilskiej. Istota objętych zarzutami zachowań kapłana sprowadzała się do molestowania na wówczas małoletnich pokrzywdzonych. Księdzu grozi do 30 lat więzienia. To nie był zwykły akt kłusownictwa. Tak o znalezieniu padłego dzika z ASF w powiecie piotrowskim mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie złamania prawa łowieckiego. Na miejscu nie było narządów wewnętrznych, zwierzęcia, skóry, niczego, co by wskazywało, że ten dzik był oprawiany na miejscu. Wyniki sekwencjonowania mówią, że szczep pochodzący od podrzuconego tego dzika w powiecie piotrkowskim jest powiązany ze szczepami występującymi w Polsce. Nie można wykluczyć, że został przywieziony z innego województwa. Prowadzone są akcje przeszukiwań lasów. Ujawniono kolejne martwe dziki i trwają badania. W promieniu 5 kilometrów od tego miejsca jest kilkadziesiąt gospodarstw, w których utrzymywanych jest ponad 7 tysięcy świń. Netflix ogłosił, że kupi studia filmowe i telewizyjne Warner Bros. Discovery oraz serwis HBO Max w transakcji wartej 83 miliardy dolarów. To przejęcie może całkowicie zmienić rynek produkcji filmowej oraz mediów, tworząc globalnego giganta streamingu. Mający już ponad 300 milionów płatnych subskrybentów Netflix dzięki przejęciu stanie się podmiotem o bezprecedensowej skali. Zdaniem ekspertów fuzja jest także elementem przejmowania Hollywood przez firmy technologiczne. Dotąd giganci technologicznie rozwijali własne serwisy filmowe. Netflix wykonuje dalej idący krok. Transakcję musi zatwierdzić jeszcze rząd federalny. Według komunikatu obu firm finalizacja zakupu nastąpi po wydzieleniu przez Warner Bros. Segmentu kanałów telewizyjnych, które mają utworzyć odrębną spółkę publiczną do trzeciego kwartału 2026 roku. Do tej grupy trafią m.in. CNN, Discovery oraz stacje telewizyjne w Europie, takie jak TVN. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio Dariusz Urbanowicz, czyli pora na sport. Tak, dzień dobry. Piątek, weekendu początek oczywiście. Oczywiście. No i na początek weekendu ze skokami narciarskimi w Wiśle. Dziś w konkursie Pucharu Świata najlepsza z Polek, Anna Twardosz, zajęła miejsce 17. No było tego stresu mniej. Te skoki nie były takie idealne. Są tam błędy do poprawienia, ale bardzo mnie to cieszy, że z takimi skokami udało mi się zająć 15 miejsce, znaczy 17. Byłoby 15, gdyby nie to lądowanie w drugiej serii. Oj, byłoby. Wygrała Słowenka z rodzinnego gangu Preuców, Nika. Druga również reprezentantka Słowenii o tym samym imieniu, Nika Wodan. Trzecia Norweszka Eirin Maria Kvandal. W klasyfikacji cyklu przewodzi Japonka Nozomi Maruyama. Powoli na skoczni w Wiśle Malince imienia Adama Małysza zbierają się już skoczkowie. Trening od 17.45. O 20.15 wedle planu mają rozpocząć się kwalifikacje na liście startowej 10 reprezentantów Polski. Pozostajemy przy sportach zimowych. Szwedka Johanna Hagström i Norweg Johannes Klöbe triumfowali w sprintach. Klasykiem w ramach Pucharu Świata w biegach narciarskich Polacy w Trondheim nie przebrnęli kwalifikacji. Najwyżej sklasyfikowana została Izabela Marcisz, 39. miejsce. 50. był Maciej Staręga. A teraz kolarstwo. Michał Kwiatkowski przedłużył kontrakt z grupą Ineos Grenadiers na kolejne 3 lata. W jej barwach, wcześniej pod szyldem Sky, Kwiato jeździ już od 6 lat. A co w piłce nożnej? Dziś w Ekstraklasie tylko jeden mecz. Lechia Gdańsk podejmie Górnika Zabrze pod pierwszy gwizdek o 20.30. Ciekawie dzieje się w Turcji, gdzie wybuchła wielka afera wokół nielegalnej bukmacherki. Prokuratura nakazała aresztowanie kolejnych 46 osób. Na liście znalazły się nazwiska 29 piłkarzy. Turecki Związek Piłki Nożnej zawiesił ponad 1000 piłkarzy, w tym 25 z Super League, czyli z najwyższego poziomu rozgrywek. To okres 45 dni. Do 12 miesięcy. Nawet chodzi o nielegalne obstawianie meczów piłkarskich, w tym własnych drużyn przez piłkarzy. Słońce zaszło, ale zachmurzenie wciąż przeważnie duże i całkowite. Na zachodzie i północy kraju opady deszczu lub mrzawki. W Tatrach i Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura od około 4 stopni na zachodzie, około 6 stopni Celsjusza w centrum, do 9 na południowym wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, około 2 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. W te święta postaw na prezent idealny z RTV Euro AGD. Kup Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic lub Watch Ultra. Zarejestruj zakup i odbierz od Samsung zupełnie za darmo smartfon Galaxy A17, którego cena w euro na dzień 17 listopada to 849 zł. Promocja trwa do 28 grudnia lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, dostępne w sklepach RTV Euro AGD oraz na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 16 zaczynamy piątkową popołudniową audycję. Po 18 uprzedzę fakty, subiektywne podsumowanie tygodnia w trzeciej godzinie, a wcześniej najważniejsze wydarzenia piątku, dzisiejsze tajne posiedzenie Sejmu, ale odnotujemy też m.in. pewną stołeczną rocznicę. No, podgonimy tutaj trochę roboty wokół dworca. Wiedziałem, że nie jest dobrze. Poczekaj parę tygodni, to zobaczysz, jak to będzie wyglądać. Chodzi oczywiście o 50-lecie dworca centralnego w Warszawie. Padną też istotne pytania. Gdzie pasi konik ma uszy? Gdzie wynaleziono margarynę? Na jakie pytanie szukała pani odpowiedzi? Najczęściej dotyczące historii, najczęściej przypominające. Ale tak, o margarynę miałam zapytać. Dziękuję za przypomnienie. O co Polacy i Polki najczęściej pytają internet? O co państwo pytają internet? Może coś się przypomni. 22 i 7 trójek. No i jeszcze będzie niespodzianka od nas. Mamma mia. Cześć, Misiek. Ale ja popilnuję nagrania stąd. No dobra, próbujemy. Mówili do swoich sąsiadów z zamiedzy. Jeszcze? A, to już ja chyba? Właśnie nie wiem. Co oni tam kombinują? Opowiemy. Opowiemy tuż po 17. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Agnieszka Laskowska, Katarzyna Borowiecka. Do 19. Zapraszamy. Dzień dobry. This Charming Man. Nie ma to jak zacząć od The Smiths. Energia na resztę popołudnia zapewniona. Zapraszamy do Trójki. Dziś ten dzień w Sejmie rozpoczął się od tajnego posiedzenia zwołanego na wniosek premiera. Z relacji posłów tuż po tym posiedzeniu, podczas posiedzenia premier mówił o kryptowalutach i dywersji. A to wszystko w kontekście dzisiejszej debaty nad prezydenckim wetem ustawy o kryptoaktywach. Temat śledził Kuba Witkowski. Tuż po opuszczeniu tajnego posiedzenia posłowie koalicji rządzącej zapewniali. To, co premier przekazał, wskazuje jednoznacznie, że weto trzeba odrzucić. Każdy, kto był na sali po wysłuchaniu tej informacji przez pana premiera. Tomasz Trela z Lewicy. Nie powinien mieć w moim przekonaniu wątpliwości, jak głosować. Ale już posłowie opozycji byli innego zdania. Nie tylko parlamentarzyści PiSu, ale sam Adrian Zandberg z partii Razem dobitnie wskazywał w rozmowie m.in. z TVP, że tajnienie było niepotrzebne. Ja będę głosować za odrzuceniem prezydenckiego weta, ale patrząc panu bardzo głęboko w oczy, muszę panu otwarcie powiedzieć, że nie mam poczucia, że dowiedziałem się czegokolwiek o tym tajnym posiedzeniu. I faktycznie w trakcie jawnej już debaty można było odnieść wrażenie, że to powtórka z wielu wątków części utajnionej. A sama debata, a zwłaszcza jej początek, była zdominowana przez wymianę ciosów między Donaldem Tuskiem i szefem prezydenckiej kancelarii Zbigniewem Boguckim, który przedstawił argumenty prezydenta. Między innymi ten dotyczący przerostu zaproponowanej ustawy, która jest de facto implementacją unijnej dyrektywy. Pokazuje czeską ustawę. Czeska ustawa to jest kilkanaście stron. Natomiast rząd pana premiera Tuska chce przedstawić taką ustawę. Krótko mówiąc, jeżeli tak ma wyglądać deregulacja rządu, otwarcie na nowe technologie, otwarcie na start-upy, otwarcie na deregulację, no to pan prezydent się na taką deregulację nie zgadza. Naprawdę niedużo pracy kosztowało, żeby stwierdzić, że czeska ustawa, która jest skromniejsza ilościowo, jest dlatego tak skromna, bo przepisy dotyczące rynku kryptowalut są rozsypane w czeskiej rzeczywistości prawnej w 30 ustawach, a w Polsce w jednej ustawie. Oczywiście były też nawiązania do tajnej części posiedzenia i sugestie premiera, że chodzi tu o rosyjskie wątki, w tym opłacanie kryptowalutami dywersantów, ale i uwikłanie prawicy. Czy do was dociera to, że firma, gdzie w tle są zaginieni ludzie, pranie brudnych pieniędzy, rosyjskie wpływy, rosyjska kasa wprost, że ta firma jest równocześnie sponsorem działań, którymi zainteresowani są i obecni są najwyżsi funkcjonariusze partyjni i liderzy opinii publicznej z prawej strony. To nie jest wymysł, no przecież wiecie o tym dobrze. Po tych słowach Zbigniew Bogucki wezwał do odtajnienia posiedzenia. Stosuje pan bardzo nieuczciwą niestety, panie premierze, metodę. To znaczy zamknąć usta wszystkim parlamentarzystom, zamknąć usta administracji prezydenta, a stanąć na tej mównicy i powiedzieć: albo będziecie głosować za rosyjską mafią, albo będziecie głosować za moją ustawą. To jest fałszywy wybór i pan doskonale o tym wie. Głos w debacie zabierali też minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i szef resortu finansów Andrzej Domański. Brak wejścia w życie ustawy oznacza brak ochrony konsumenta i inwestora oraz wzrost nadużyć i oszustw na rynku kryptoaktywów. Na mównicy pojawiali się też na zmianę posłowie koalicji rządzącej i opozycji. Sławomir Mentzen z Konfederacji grzmiał, że debata została sprowadzona do absurdu. Mówicie, że trzeba to uregulować, bo dywersanci otrzymują wynagrodzenie za pomocą kryptowalut od Rosjan. W jaki sposób ta ustawa miałaby powstrzymać ten proceder? Chcecie sprawić, żeby nie można było z jednego konta kryptowalutowego na drugi, z jednego adresu na drugi przekazać bitcoinów. Nie da się tego ustawowo uregulować. Już prędzej biedę zlikwidujecie ustawą, niż ustawą uniemożliwicie transfer kryptowalut. Wy nie macie zielonego pojęcia, o czym tak naprawdę rozmawiacie. Finalnie w głosowaniu koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta i ponownie przyjąć ustawy. Tym samym ustawa przepadła i musi być procedowana od początku, a co do utajnionego posiedzenia Sejmu, wśród posłów opozycji słychać było opinię, że premier Donald Tusk chciał tym odciągnąć uwagę opinii publicznej i mediów od szczytu medycznego u prezydenta. A do szczytu wrócimy dziś w Pulsie Trójki, nie tylko tego dzisiejszego, ale też wczorajszego rządowego. Monika Suszek i jej goście dziś rozmawiać będą o stanie finansów Polskiej Służby Zdrowia na grudzień 2025, ale także o perspektywach na przyszłość. Ale my w tę przyszłość nie wybiegajmy na razie za daleko. Puls Trójki o 17.30 i teraz 17 minut po 16 i piosenka dnia. Pokoje Kaśka Sochacka. Posprzątałam trzy pokoje, posprzątałam sobie w głowie. W końcu wiem, dlaczego tyle w miejscu stoję. Wyrzuciłam sentymenty, wszystkie kwiaty, które zwiędły, i do uczuć, i do roślin nie mam ręki. Oddzieliłam grubą kreską od teraźniejszości przeszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Dobrze, że się kończy. Nasza piosenka dnia na piątek, 5 grudnia w Trójce, Kaśka Suchacka i piosenka idealna na koniec roku, Pokoje. Proszę je szukać w zestawie do głosowania na pierwszą Trójkę. A my już przechodzimy do kolejnego tematu. To ważny dzień dla profesor Krystyny Pawłowicz, która kończy dziś pracę w Trybunale Konstytucyjnym i przechodzi w stan spoczynku. Według jednych wyrazista, zdaniem innych raczej kontrowersyjna postać polskiej polityki, dziś rozpoczyna emeryturę. Koalicja rządowa zapowiada, że będzie sukcesywnie uzupełniać wakaty w Trybunale. Józef Niewiarowski. Twarz na karykaturze aż pęka z szerokiego uśmiechu. Czerwone poliki, uniesione w rozbawionym grymasie brwi i sędziowska toga. Taką podobiznę otrzymałam od swych asystentów na pożegnanie. Pisze, żegnając się na ukochanym X-ie, dawniej Twitterze, Krystyna Pawłowicz. Po 50 latach pracy dla Polski, 40 uniwersyteckiej, nominalnej w Trybunale Stanu, reprezentowaniu państwa w różnych radach, 8-letniej pracy posła i w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 6-letniej w Trybunale Konstytucyjnym, odchodzę na emeryturę. Oby doczekać wolności. Wszystko, co miałam do powiedzenia, napisałam na X-ie. Tweet wstawiłam, tam wymieniłam te główne takie punkty. Prawie wszystko, mówi mi Krystyna Pawłowicz. Bo można było napisać mocniej, a napisałam delikatnie. To rzeczywiście dosyć, można powiedzieć, nawet autoironiczna odpowiedź. Publicysta Łukasz Warzecha. X w dużej mierze ukształtował wizerunek pani profesor i trochę chyba jej też zaszkodził. Brejzowy bydlaku, twoje szczęście, tchórzu, że się schowałeś za napisem... Kropka, kropka. Bydlaku buraczany, kropka, kropka. Może kiedyś cię dorwę, kropka, kropka. Nie wiem, czy ona ma tego świadomość. Ale publiczne życie profesor Pawłowicz nie ograniczało się do mocnych słów na X-ie. A po wakacjach weźmiemy się za was. Znaczy, to ja tak mówię. A tu, pani poseł, a tu nie chodzi o to właśnie, żeby... No jesteście kłamczuchy, no. O wspomnienia pytałem w Sejmie. Na pewno nigdy nie zapomnę takich kilku momentów, kiedy na przykład Krystyna Pawłowicz krzyczała do mnie, zjeżdżaj na sejmowym korytarzu. Sejmowy dziennikarz Radomir Wit. Krzyczała do mnie na kolana, przepraszaj. Na kolana, przepraszaj. Ale ja za co, pani? Na kolana. Ma dowcip i dystans do siebie, a tego nie mają. Jak pan skomentuje ten dowcip? Pytam posła PiS Michała Wójcika. Zawsze z dużym poczuciem humoru osoba, także myślę, że źle oceniana. Media mogą kogoś wykreować na człowieka, który rozdaje karty wszędzie i ktoś, kto rzeczywiście jest fajnym człowiekiem, który może być niszczony. Krystyna Pawłowicz odchodzi na emeryturę z Trybunału Konstytucyjnego. Jej sędziowska kadencja miała skończyć się w 2028 roku, ale... Te akty nienawiści niestety negatywnie wpłynęły na moje zdrowie, nieodwracalnie je pogarszając. Stąd decyzja o przyspieszeniu emerytury. A jak emerytura, to kolejny wakat w TK. I krążą plotki, że niedługo do zapełnienia. To czas na apolityczny wymiar sprawiedliwości. Czy ma pan coś na myśli, mówiąc? Pytam posła KO Witolda Zembaczyńskiego. Będą państwo obsadzać stanowisko? To są w tej chwili rozmowy, które stanowią taki plan ewentualnościowy na to, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął z powrotem odgrywać swoją ustrojową rolę. A jaka będzie konstytucyjność Trybunału? Pytam Michała Wójcika. Zobaczycie państwo. Będą mówili, że wszystko jest lege artis. Zobaczycie państwo, spełnicie moje słowa. Obie strony tej wielkiej wojny ojczyźnianej popisowej muszą siąść do stołu. Poseł Maciej Konieczny, partia Razem. Zresetować to, więc... Czyli jeżeli koalicja sadzi swoich sędziów... No i tak nie ma żadnego znaczenia. Każdy ma już swoich sędziów, tamtych sędziów. Jednych uznaje, drugich nie uznaje. I dopóki tego nie przetniemy, to tkwimy w tym bagnie. Za to Krystyna Pawłowicz od dziś... tylnego siedzenia zapewne wciąż będzie komentować bieżące wydarzenia na portalu X. Przypomnijmy. Także jestem jak Feniks z popiołów, to samo będę mówiła. Także absolutnie bez zmian, zostaję bez zmian. Ileż to nowych emotikonów można poznać dzięki łamigłówkom pani profesor na X-ie. Józef Niewiarowski przy naszym telefonie 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy. We'll be right back.

Już nie mogę doczekać się świąt, co mam robić? Zakupy w Carrefourze. Gama produktów do prania marki Wizir w ofercie drugi 70% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 7 grudnia. Carrefour. Zapraszamy w tę niedzielę. Jak lot, to codziennie inny kierunek w super atrakcyjnych cenach. Europejskie metropolie, amerykańskie miasta i azjatyckie podróże marzeń. Złap super okazję w kalendarzu adwentowym LOT i leć. Rezerwuj teraz na lot.com. Fantastyczna wiadomość od Toyoty. Wróciła wielka wyprzedaż, jaką pamiętamy. Znów dostępna jest niemal pełna gama modeli od miejskiego Aygo Cross i hybrydowego Yarisa po eleganckie Corolle czy ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross. Te legendarne, niezawodne, innowacyjne i stylowe auta z rocznika 25 czekają w doskonałych cenach z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. To program trzeci, no co tu dużo mówić, już parę chwil temu minęła 16.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów nie zostało odrzucone przez posłów. Potrzebna była większość 3/5 głosów. Prezydent nie podpisał ustawy, tłumacząc się obawami o nadmierne uprawnienia dla urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. Rząd oraz służby specjalne uważają, że brak regulacji w obszarze kryptowalut sprzyja działalności obcych wywiadów. Dziś planowane jest kolejne spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji. Takie informacje przekazały ukraińskie media. Wczoraj delegacje także prowadziły rozmowy, których tematem jest amerykański plan pokojowy, ale do tej pory nieznane są szczegóły ustaleń. Makabryczna zbrodnia na Litwie. W Kownie znaleziono ciała dwóch młodych kobiet. Policja prowadzi poszukiwania mężczyzny podejrzewanego o ich zamordowanie. Ciało 22-latki znaleziono w jednym z mieszkań, a na kolejną ofiarę natrafiono w tej samej dzielnicy miasta. Po analizie nagrań z monitoringu i przesłuchaniu świadków funkcjonariusze ustalili, że za oba zabójstwa może odpowiadać ten sam mężczyzna. Niewykluczone, że nie opuścił on Kowna. Teraz o ekonomii po południu. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od stycznia w Krakowie zacznie obowiązywać strefa czystego transportu, a system rejestracji pojazdów niespełniających norm ma zacząć działać w poniedziałek w ciągu dnia. Rejestracji musi dokonać około 100 tysięcy mieszkańców. Jutro Mikołajki, a tymczasem nie każda zabawka to dobry prezent dla dziecka. Zabawki potrafią narobić niezłego hałasu lub naprawdę mocno przyciągają, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny po kontroli 80 modeli zabawek dźwiękowych i magnetycznych. Cymbałki, tańczący kaktus i krowa na baterie to przykłady zabawek, które były za głośne dla ucha malucha. W cymbałkach poziom hałasu przekraczał 120 dB. To odgłosy porównywalne z dźwiękami piły mechanicznej. Wykryliśmy klocki i gry magnetyczne ze zbyt dużą siłą przyciągania i małymi elementami, które łatwo można połknąć. To realne zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka. Pełny raport z kontroli na stronie UOKiK-u. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejne niedziele handlowe przypadają w tym roku już w następnym tygodniu, czyli 14 grudnia, a także 21 w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia. Polska Rada Centrów Handlowych przypomina, że Wigilia po raz pierwszy w historii będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że zakupy last minute nie będą możliwe, bo tego dnia sklepy będą nieczynne. Prawie 85% Polek i Polaków w wieku od 16 do 74 lat korzysta z internetu każdego dnia lub prawie codziennie. Królem dostępu do internetu jest smartfon, a Magdalena Orczykowska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie wyjaśnia, do czego służy nam najczęściej internet. 69% czytało online wiadomości, gazety i czasopisma. 69% korzystało z maila. 66% wyszukiwało informacje o towarach i usługach. 63% korzystało z mediów społecznościowych. 57% zamawiało towary lub usługi przez internet. I 58% korzystało z bankowości internetowej. Aż 99% firm w Polsce ma dostęp do internetu, a 68% posiada stronę internetową. W nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie 14 grudnia, PKP Intercity uruchomi 17 nowych połączeń międzynarodowych. Nowością będzie m.in. pociąg z Przemyśla przez Kraków do niemieckiego Lipska. Pociągi z Warszawy do Berlina będą odjeżdżać co 2 godziny. Dodatkowo uruchomione będą połączenia do Wiednia, Wilna i do Charkowa. Obniżki cen paliw na stacjach w nadchodzących tygodniach będą kontynuowane, prognozują tak analitycy Refleksu. Ich zdaniem w kolejnym tygodniu najbardziej potanieje olej napędowy o 6 groszy na litrze. Ceny benzyny mogą spaść o 4 grosze, stabilne mają być natomiast ceny autogazu. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 63 grosze, a euro 4,84. Ten tańczący kaktus, o którym mówiłaś, może się śnić później w koszmarach nocnych dzieciom. No, tak. Jeśli chodzi o noc, to zachmurzenie w nocy będzie duże lub całkowite. Rozpogodzenia tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich. W centrum i na północy słabe opady deszczu, a na termometrach od 2 do 5 stopni. Mam nadzieję, że Państwo już pamiętają, że 5 odcinków naszego podcastu 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz już jest dostępnych. Mogą je Państwo znaleźć na naszej platformie podcastowej podcasty.polskieradio.pl, na zewnętrznych platformach streamingowych i na kanale YouTube Trójki. Zachęcam. To The Black Keys, oczywiście No Rain, No Flowers. 20 minut pozostało do 17. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski porządkuje swoje archiwa. Po dwóch kadencjach w Pałacu Prezydenckim zgromadził wiele dokumentów i dziś w Sejmie na ręce dyrektora Archiwum Akt Nowych przekazał część swoich zbiorów. Dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak jest z nami. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Co się znalazło wśród tych dokumentów, które państwo dzisiaj otrzymali? No to na pewno historyczny moment dla naszego archiwum, no z uwagi na to, że po raz pierwszy de facto w historii Archiwum Akt Nowych ta historia sięga 1919 roku, więc mamy 106 lat, szanowni państwo. Po raz pierwszy osobiście prezydent Rzeczpospolitej przekazał swoje archiwum do zasobu państwowego, Archiwum Akt Nowych, Centralnego Archiwum Państwa w sieci archiwów państwowych, sieci obejmującej całą Polskę, zarządzanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. I to taka uwaga organizacyjna. Więc nam się te archiwa z jednej strony należą. To jest naturalne zjawisko, że do Archiwum Akt Nowych trafiają archiwa najważniejszych osób w naszym państwie, w naszej historii. Ale z drugiej strony przede wszystkim warto docenić ten gest pana prezydenta, bo zwróćmy uwagę, że to archiwum prywatne. Archiwum urzędowe, które powstawało w momencie urzędowania pana prezydenta w kancelarii prezydenta, te dokumenty trafiały z ramienia prawa do archiwum kancelarii prezydenta. I są tam do dzisiaj i do Archiwum Akt Nowych trafią za kilkadziesiąt lat. Natomiast tutaj pan prezydent przekazał nam też obszerne bardzo archiwum i to, co pani redaktor słusznie zauważyła, że jest to część, ponieważ rozpoczęliśmy tą drogę. Początek przygody, tak? Tak, początek, tak mówiąc obrazowo, przygody, bo to archiwum prywatne też jest bardzo duże. Ono obejmuje czas, zanim pan prezydent został prezydentem i po tym, jak prowadzi działalność publiczną pan prezydent po zakończeniu swojej misji. Mówił o tym, przepraszam, że wejdę w słowo, że miał propozycję z zagranicy, żeby to archiwum przekazać do kądś indziej, do jakichś innych instytucji, no ale oczywiste jest, że ono musi zostać w Polsce. Tak, no i bardzo nas cieszy to, że pan prezydent tą decyzją pokazał, że nie powinny tego typu zbiory wyjeżdżać poza teren Rzeczpospolitej, bo niestety takie przypadki mają miejsce, a według prawa zgodę na wywiezienie dokumentów stanowiących Narodowy Zasób Archiwalny ma Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Tego wątku rzecz jasna nie będę rozwijał, bo tu dużo jest ciekawych, bo tu nie mamy przykładu właśnie tego wywożenia dokumentów. Pan prezydent to podkreślał w wywiadach prasowych, także dzisiaj, że faktycznie tutaj nie wyobrażał sobie, żeby te dokumenty były gdzie indziej niż w Archiwum Akt Nowych. Przypomnę tylko, że w naszym zasobie, mimo tego, że jesteśmy spaleni przez oddziały niemieckie w listopadzie 1944 roku, wtedy Archiwum Akt Nowych było w budynkach Szkoły Głównej Handlowej obecnie, po prostu oddziały niemieckie weszły i celowo spaliły ten prawie że cały zasób Archiwum Akt Nowych, a obecnie przechowujemy zarówno te ocalałe 3% najcenniejszych rzeczy sprzed wojny, jak i szereg tego typu spuścizn osób najważniejszych w państwie, które gromadzimy od lat zarówno w Polsce, jak i za granicą. I dokumenty, które sprowadzamy dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych, no praktycznie z całego świata. No choćby z Waszyngtonu akta Stefana Korbońskiego, czy z Londynu Henryka premiera Pająka, czy Jana Kwapińskiego, czy zbiory, które dotyczą tego typu osób w państwie. Ostatnie miesiące z kolei, czy lata, są też przykładem przekazywania spuścizn polityków lat 90. No to, panie dyrektorze, wróćmy. To myślę, że to jest w ogóle temat na dłuższą rozmowę i dłuższe spotkanie, na co liczę. Ale wróćmy do tych zbiorów, które przekazał prezydent Kwaśniewski, bo tam na przykład są oczywiście pamiątki związane z Janem Pawłem II. O tym już się sporo mówiło, prawda? Jest dokumenty, nieznany tak. List dotąd tak. Od Jana Pawła II. Ale co jeszcze do tych państwa zbiorów trafiło? No tam jest dzisiaj cała grupa korespondencji pana prezydenta z biskupem Głudziem, z arcybiskupem Kowalczykiem, z Janem Pawłem II. Bardzo ciekawe dokumenty. Niezwykły jest zbiór albumów fotograficznych. No w ilości, no, ponad 100, o ile dobrze pamiętam, ale w każdym razie jest to bardzo pokaźna ilość albumów z różnych wizyt zagranicznych. Myślę, że to nie jest wszystko, które są zarówno wizytami krajowymi, jak i przede wszystkim zagranicznymi. Niektóre z tych albumów są wręcz takimi przykładami rękodzieł wykonywanych w tych państwach, no bo wiadomym jest, że jeżeli się na poziomie prezydenckim wręcza tego typu oficjalne albumy, to one muszą być w odpowiedni sposób wykonane, jak i odpowiednimi rękoma te zdjęcia są robione. Więc to jest bardzo ciekawy zbiór, który na pewno będzie służył w następnych dziesięcioleciach, stuleciach do robienia albumów fotograficznych, zarówno o panu prezydencie, jak i o wszystkich naszych prezydentach, prawda? I bardzo dużo też dokumentacji takiej w postaci notatek, też dokumenty dotyczące misji na Ukrainie. No, bardzo ciekawe, no, z poziomu prezydenckiego, no, choćby notatki, oryginał notatek z okrągłego stołu w postaci takiego szablonu ręcznie wypisanego przez pana prezydenta. No, na tym poziomie, pani redaktor, szanowni państwo, to praktycznie każda notatka czy każdy list jest de facto do zachowania. Mm-hmm. Tu nie ma. To są bardzo ważne świadectwa czasów, prawda? Panie dyrektorze, krótko jeszcze na koniec. Domyślam się, że badacze najnowszej historii Polski się ustawiają w kolejce, ale jak w dwóch zdaniach, bardzo proszę. Jaki jest dostęp do tych dokumentów? Kto może się ewentualnie z tym zapoznać? No, dostęp państwa do dokumentów oczywiście nie jest wynikiem mojego widzimisię, tylko jest regulamin udostępniania w archiwum akt nowych. My oczywiście jesteśmy na etapie przejmowania tych zbiorów. Musimy je teraz opracować, będziemy je digitalizować, udostępniać. Zwłaszcza, że liczą państwo na to, że to dopiero jest początek i pierwszy etap, tak naprawdę. Tak, no, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby ten jasny sygnał poszedł w stosunku do innych polityków, nawet tych współczesnych, żeby oni sobie zdawali też sprawę, że co prawda ten pęd pracy bieżącej nie zostawia czasu na archiwizowanie, ale szanowni państwo, dotyczy to polityków. Każdy, kto słucha, niech się zastanowi, co się stanie ze zbiorami w komputerze, w komórce. To też są archiwa, a procent zachowalności tych elektronicznych zbiorów jest bardzo niski i my, archiwiści, się o to oczywiście martwimy, nie mówiąc już o historykach. No to tym apelem o tę uważność zakończmy na dzisiaj rozmowę, ale liczę na kolejną. Dyrektor Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. Będziemy z pewnością wracać być może przy kolejnych tych etapach, kiedy prezydent Kwaśniewski będzie przekazywał kolejne, być może, transze swoich archiwów. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze, za wizytę w Trójce. To Vito Bambino w audycji popołudniowej. Americano. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak amerykanu? Sabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki. Ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma doniczki, jak na wariata to zuch, haszysz z północnej Afryki. On uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nitki, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być amny. Dostałam jeszcze zapewnienie od dyrektora Archiwum Akt Nowych, że dostęp elektroniczny można uzyskać, więc gdyby Państwo byli zainteresowani, ja jestem przekonana, że po tej rozmowie na pewno tak jest, to zachęcam do tego. A teraz już nowy temat, który zapowiadałam po 16. Gdyby o ważności wydarzeń i spraw decydowały internetowe wyszukiwania, to bezapelacyjnie najważniejszym wydarzeniem w Polsce były oczywiście wybory prezydenckie, bo wyszukiwarka Google opublikowała podsumowanie mijającego roku i trzeba przyznać, że właśnie to było bardzo często wyszukiwane hasło, ale niektóre wyniki są zaskakujące, bo czemu na przykład interesowało nas, ile kosztuje myśliwiec F-16 albo ile kolan ma koń, albo gdzie pasi konik ma uszy? To ostatnie pytanie interesowało Polaków bardziej od tego, gdzie spadły drony w Polsce. Jakich jeszcze informacji szukaliśmy w sieci? Karolina Gonet. Masa takich rzeczy jest, od banalnych, drobnych, po ważne, kim jestem też. W naszym kraju do kategorii ważnych spokojnie zaliczymy zarówno kim jestem, jak i gdzie pasi konik ma uszy. A Google cierpliwie odpowiada na jedno i drugie bez mrugnięcia okiem, w przeciwieństwie do zaskrońca, o którego mruganie również zresztą pytaliśmy. Ja też jakieś takie dziwne pytanie zadawałam, bo nie wiedziałam komu zadać i myślałam, że wujek Google wie wszystko. Często nie wie, ale się wypowie i odpowiada na pytania o papieskie konklawę, popularne labubu, wybory i napój wojanka, a także historię i nurtujące nas pytania, dlaczego Indian nazywamy Indianami lub dlaczego Golden zabił Kaszuba. O Boże, to bardzo trudne pytanie. Czy dzisiaj niedziela handlowa? Czy dzisiaj niedziela handlowa, albo o loty, albo o rozkład jazdy, albo jakieś takie informacyjnie głównie. Lubię jakieś produkty, które chcę kupić, to coś związanego z wiedzą. Podejrzewam, że najważniejsze pytanie w Warszawie, czy metro już jeździ? Tak, czy jeździ metro, kiedy rozbrat otworzą? Szukałam po prostu rzeczy na temat kawiarki, ekspresu i takich innych rzeczy. Co robi żona Karola Nawrockiego? Co robi papież? A nawet co robi kura? Zaraz obok tego, ile wymion ma krowa, ile trwa konklawę i najważniejsze, ile kolan ma koń? Pewne zjawiska, memy, zagadnienia w postaci tekstów kultury zaczynają być popularne w sieci za sprawą przeróżnych czynników. Może to być jakiś trendujący TikTok, może to być jakiś wideomem, który zaczyna się pojawiać w feedach osób. Dr Bartosz Kicior, medioznawca i dziennikarz, Uniwersytet SWPS. Zaczynamy o tym rozmawiać, skąd się bierze popularność tego. Ile kolan ma koń, to jest akurat mem długowieczny, bo jest to zagadnienie, które nie pojawiło się dzisiaj, ale to jest właśnie też przykład na takie zjawisko, że jak już wybuchnie jakiś temat i zacznie się o tym dyskutować, to ludzie zaczynają szukać, bo w zasadzie nie wiemy tego. Gdzie pasi konik ma uszy? Gdzie wynaleziono margarynę? Na jakie pytanie szukała Pani odpowiedzi? Najczęściej dotyczące historii, najczęściej przypominające. Ale tak, o margarynę miałam zapytać. Dziękuję za przypomnienie. Skąd pomysł na margarynę? Traktujemy wyszukiwarkę jak rodzinnego specjalistę od pytań wstydliwych, niecodziennych, tych bardziej i mniej oczywistych. Pomimo tego odpływu użytkowników w inne rejony w kontekście poszukiwania wiedzy, no to nadal wyszukiwarka jest dość popularnym i wygodnym narzędziem do tego, żeby zadać szybko pytanie i szybko dostać odpowiedź. Czy poprawną, to już jest inna kwestia, natomiast na pewno jakąś dostaniemy. Wszystko to razem tworzy piękny obraz polskiego internetu i narodu, który jednocześnie chce wiedzieć, kto napisał hymn Polski, czy zaskroniec mruga, czemu kobiety uprawiają ogrody, co robi Will Smith w Polsce i ile kosztuje F-16. Ale pamiętajmy, zanim się zaśmiejemy, zrobimy mały rachunek sumienia i przegląd historii wyszukiwarki, tu warto wspomnieć również znane w polskim internecie hasło. Słuchamy, nie oceniamy. Ależ nikt nie ocenia, mnie najbardziej zachwyciło pytanie, czy zaskroniec mruga. Wiedzą Państwo? Muszę znaleźć odpowiedź na to pytanie.